أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم يا معشر الطلبة ودتوبوا كتيكا kitabu cha Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kitabu al-arba'in al-ma'ruf al-arba'un an-nawawiyya al-yawm al-hadith al-thamin al-hadith al-thamin na'am hadith ibn Umar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم نعم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما معروف وهو أحد العباد الأربع عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد الأربع موجة وما عبد الله ونه هناك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم هؤلاء العباد الأربعة وفقها ورقب ونبثيما قال العباد لا المراد بهم هؤلاء kwamba wanapowafikiana katika kauli basi hutumika qala al-abadila ndio hao Abdullah wanne ambao wao wenyewe ni masahaba na wazazi wao baba zao ni masahaba hapa lazima utanabahi Abdullah ibn Mas'ud ayumo Abdullah ibn Mas'ud huwa min as-sabiqin al-awwalin huwa min kibari sahaba radiyallahu ta'ala anhu bi khilafi haula بخلاف عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن الزبير بن العوام هاني wenyewe masahaba na wazazi wao vile vile ni masahaba, na ukihesabika kwa min sighari sahaba, min sighari sahaba ni katika masahaba wadogo, kwa maana kwamba kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallama ikiwa hai wao walikuwa ni vijana wadogo, lakini baadaye waliishi na wakapata umri mkubwa, baadhi yao wakawa na umri mkubwa na wakanufaisha umma kwa kiasi kikubwa. Naam, Abdullah ibn Umar shahida al-mashahida kullaha illa Badra, ameshuhudia amehudhuria vita vyote isipokuwa vita vya Badri, vita vya Badri. Wana Mtume sallallahu alayhi wasallam astasgharahu faraddahu, alimuona mdogo akamrudisha, hakwenda katika vita vya Badri. Lakini vita vya Uhud fi riwayati sahihi annahu shahida Uhud, alihudhuria vita vya Uhud, alihudhuria vita vya Uhud. Ama vita vya Badri yeye alirudishwa kutokana na umri mdogo aliyokuwa nao Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum. Na anafahamika Abdullah ibn Umar kwa ile zuhudi yake na musabatuhu bin nabii sallallahu alayhi wa sallam, na vile alivyokuwa katika watu ambao walikuwa kimwiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mambo yote pasi na kuchagua, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Na katika mambo mengi yanayotajwa kuhusu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, kama yathuru Nafi'i mawla ibn Umar, Nafi'i mawlahu yaqul kana ibn Umar idha ishtadda ajabuhu bi shay'in min malihi qarrabahu li rabbih. Kana ibn Umar idha ishtadda ajabuhu bi shay'in min malihi qarrabahu li rabbih. Alikuwa Abdullah ibn Umar pindi mali yake anapokuwa ameipenda sana, ana mali aina fulani, labda dhahabu au ngamia au kadha, ameipenda mno, basi ile anaitoa sadaka, qarrabahu li rabbih, uitoa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wake. Na yeye ndio alikuwa mwenendo wa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Si hivyo tu, mpaka wale watumwa wake aliyokuwa akiwapata baada ya jihadu fi sabilillah, ikimwona mtumwa istalza masjida, kwamba yeye muda mwingi yuko msikitini afanya ibada min qiraati alquran wa huduri durusi basi umwachie huru. Mpaka watu wake wakamwambia, wana hawa nafanya hivi kwa lengo la kufuzuga tu sawa, na yeye anaambia na mimi nafanya hivi na hivyo hivyo, na wao nazuga, wao nazuga mimi kwa Allah. Basi kwa maana hiyo, huyu ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Wa fi ma yudhkaru, katika mambo ambayo anayataja Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattabi baba yake katika utawala wake aliweka mishahara, aliweka rawatib kwa waumini, akawekea rawatib na vile vile akaweka mfuko wa jamii kwa ajili ya kuhudumia mayatima, kuhudumia watoto wasiokuwa na wazazi na watu mbalimbali. Katika mpango alikuwa ameupanga Umar ibn al-Khattab, wale masahaba as-sabiquna al-awwalun alikuwa amewawekea ni dirham takriban 1400, ama ndio kiwango cha juu kabisa. Wale wote ambao walihama kutoka Makka kuja Madina waliwekewa 1400, waliofuatia wakapata 3500, 3000 mpaka dirham 100. Umar ibn al-Khattabi akampanga mwanawe Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yeye anapata 3500. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakamuuliza Abdullah ibn Umar, le limadha, kwa maana aliyakuwa Abdullah ibn Umar naye vile vile min as-sabiqin hajara min Makkah ila al-Madina ima sahama an-nabi sallallahu alayhi wasallam au mawalidihi Umar. Akaambia Umar ibn al-Khattab, innama huwa hajarahu abuhu, huyu Abdullah ibn Umar yeye nimemshusha daraja kumtoa katika ile daraja wale wakubwa kumweka katika 3500, kwa sababu yeye aliamishwa na baba yake. Mimi ndio nilotoa amri nikamwambia tuame twenzetu, akuama mwenyewe hajarahu abuhu. Alipofuatwa Abdullah ibn Umar alipoulizwa, hakuwa na maneno ya kusema, anasema kama akala wali kama vile alivyokuwa alivyosema mzee wake. Huyu ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Warawa anin nabii sallallahu alayhi wa sallam shay'an kathira, aipokea kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam nyingi. Huwa min al-muktirin, yu'tabaru min al-muktirin, yu'tabaru min al-muktirin fi riwayati anin nabii sallallahu alayhi wa sallam, anahesabika ni katika masahaba waliopokea hadithi nyingi mno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maana kwamba aliyesikia hadithi nyingi mno, aliyesikia na kusimulia hadithi nyingi mno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amekufa Allahu ta'ala ana ikiwa na miaka 60, ikiwa na miaka 86, ikiwa na miaka 86, na mwaka aliyokufa ni mwaka 73, mwaka 73 hijiria. Rufia radhiallahu anhu fi tariqihi min Makkah ila al-Madina, fi tariqihi min Makkah ila al-Madina, alipokuwa kirejea ima katika umra au haji radhiallahu ta'ala anhu. Walahu manakib wa fadail kathira wa akhbaruhu tawila, ana khabari ndefu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Katika hayo, katika sehemu ambazo mtume sallama alipokea kwamba mtume amekaa katika mti fulani, basi Abdullah alikuwa na kawaida ule mti ikipita maeneo yale anamnyunyizia maji ili uendelee kuwepo, na yeye kafika katika mti ule anakaa pale pale alipokaa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mithaluhu ka Abdullah ibn Mas'ud, mfano wake katika ile istidaa bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyokuwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. kwamba nimeamrishwa nikabiliane na watu nipambane na watu, hatta yashhadu mpaka washuhudilie, an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, washuhudilie ya kwamba kuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na hakika Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa yuqimu salata wa yu'tu zaka, wa yuqimu salata wa yu'tu zaka. Na vile vile wasimamishe sala na watoe zaka, wasomeshe swala na watoe zaka. Ni nani aliyemwamrisha? Aliyemwamrisha ni Allah tabaraka wa taala, al-amiru Allah tabaraka wa taala. Hadithi hii katika kipande hiki cha wayuqimu salata kuna maneno mengi yamesema kuhusu hadithi hii, na hasa baada ya kuikabili na hadithi na kisa cha Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Katika khilafa ya Abi Bakar Siddiq alikusudia kukabiliana na watu waliozuia kutoa zaka. Yaani kuna baadhi ya watu baada ya kusikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam atuufi wakagoma kutoa zaka, wakakataa kutoa zaka kana kwamba zaka tulikuwa tunapeleka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abubakar Siddiq akakusudia kuandaa jeshi kwa ajili ya kwenda kukabiliana nao wale ili watoe zaka, kwa ajili ya kwenda kupambana nao. Alipomweleza Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab akagoma, akamkatalia rai ile, akamkatalia lile ambalo alikuwa amelikusudia amelikusudia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akamwambia wa kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, man qala la ilaha illa Allah faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah ta'ala. Umar ibn al-Khattab anamwambia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, vipi unataka kwenda kupigana vita na watu ambao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Sikiliza vizuri hapo, ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. Rejea katika riwaya yetu, hadithi yetu hii inasema hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Ambayo riwaya hii ni muttafaquna alayhi. Katika riwaya hii dalili inayotoa Umar ibn al-Khattab, hakuna wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Ambayo riwaya hii ameitoa al-Imam Muslim fi sahihihi. Sawa, kwa ibara hii haikuwepo. Sasa anamwambia inakuwaje ukabiliana na watu hawa, wapige vita watu hawa kwa sababu tu eti ya kukataa kutoa zaka? Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akaendelea na rai yake akasema, wallahi la aqtulanna man farraqa baina salati wa zaka, mimi nitapambana, nitapigana na yeyote atakayefarakanisha baina ya sala na zaka. فإن الزكاة حق المال والله والله زكاة حق يا مالي يمكن أن ينفصل يتوه هو نشئين حوار بين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نا عمر الفاروق في عهد أبي بكر الصديق. بعض يواتو wamekuja kutia ishkali juu ya hadithi hii tuliyokuwa nayo tunaisoma leo fi 40 Nawawi. Wakitia ishkali hiyo kwamba hadithi hii si sahihi. Hadithi hii si sahihi. Kama ni sahihi, kwa nini Abdullah ibn Umar yeye alikuwa ameyasikia maneno haya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa nini kipindi ambacho baba yake anafanya hiwar na khalifa za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye kwa nini hakutoa dalili hii? Si tunafahamu? Kwa nini hakutoa? Ina maana angetoa dalili hii Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu isingebisha. Tumefahamiana? Yaani maana kusinge Abu Bakar Siddiq kwa nini angetoa dalili hii Abu Bakar Siddiq radhiallahu Umar ibn Khattab isingebisha. Isingebisha juu ya kwenda kuwapiga mani izaka. Yaani baba yake Umar isingebisha kwa sababu ingepiga dalili wa yuqimu salata wa yu'tu zakata. Na hivyo hivyo isingempelekea Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu isingempelekea na yeye kutumia ijtihadi katika kumjibu Umar ibn Khattab. Ina maana tayari angekuwa na dalili mkononi kwa sababu dalili imesema hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Kwa maana Umar isingepinga tena, kwa sababu Umar yeye alikuwa na riwaya ambayo hakuna wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata. Sifahamiana? Na vile vile Abubakari isingempelekea kutumia ijtihadi katika majibu yake pindi aliposema ya kwamba wallahi la aqtulanna man farraqa baina salati wa zakati fa inna zakata haqqul mal wallahi. Ina maana Abubakar angetumia moja kwa moja hii dalili ni kuonesha kwamba dalili hii, hadithi hii si hadithi sahihi. Hii ni maneno ya ajabu sana. Wal jawabu min wujuhi, jawabu juu ya madai haya kwa njia, kuna njia nyingi sana za kujibu madai haya. Moja wapo kwamba hadithi hii ambayo tulikuwa nayo ni hadithun muttafaqun alayhi, ni hadithun muttafaqun alayhi, kwamba ni hadithi iliyosihi ambayo ameitoa al-Imam al-Bukhari fi sahihi wa Imam Muslim fi sahihi. Sisi hadithi anapoitoa Imam wawili hawa kwamba hiyo ni hujja. Hiyo ni nini? Yaani hadithi kuwemo ndani ya sahihaini ni hujja, ni hujjatun lana, hoja yetu tunayoitumia. Jambo la pili ni kwamba hii inaonyesha kwamba adam maarifati hayati sahaba fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kuonesha kutokufahamu waliotoa madai haya kuto kufahamu maisha ya masahaba katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu ambaye amesoma tarehe sahaba fi hayati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aweze akasema maneno haya, kwa sababu masahaba sio kwamba wote kwa pamoja walikuwa kilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja, kama vile Mtume sallallahu alikuwa analazimiana viungo vyake. Kuna nyakati masahaba walikuwa wako mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mithalu dhalika, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoafu, Abubakar hayupo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafishwa, Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu hayupo, yuko kharijil Madina, takriban maili tatu kutoka pale nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anapelewa, anapewa taarifa Bakari yuko nje. Kwa maana hiyo kwamba mtu ina maana yale yaliyotokea kipindi ya Bakari hayupo, ina maana Bakari hakuyahifadhi yale, hakuyajua, ima atayajua kupitia kwa wale maswahaba wengine. Si tumefahamiana hapo? Sasa sio kwamba maswahaba walikuwa kadogo kwa Mtume sana, vile vile wakati mwingine kama ilivyokuja katika riwaya Umar ibn Khattabi ikifanya niaba na mwenzie, yeye siku akaenda katika shughuli zake, anamwacha mwenzie aende kwa Mtume sallam, kisha ikija umsimulia yale ambayo aliyoyahifadhi na kuyashika kutoka kwa Mtume sallam, umsimulia yale aliyoyahifadhi na kuyashika, ama yale yalompita ndio yamempita. Kwa maana kwamba maswahaba si kwamba kila mmoja alishifadhi hadithi zote kutoka kwa Mtume sallam. Ina maana kulikuwa na hadithi ziko kwa huyu na zingine ziko kwa huyu, kwa huyu azipo. Tumefahamiana eh? Hivyo hivyo ni kuto kufahamu kama tulivyosema hayati sahaba fi ahadi hata baada wafati. Mithalu dhalika, kisa cha Umar ibn al-Khattab baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kufa Mtume sallama, Umar alisimama msikitini akidai mtu yoyote atakayetangaza kwamba Mtume sallama amefishwa, basi huyu atamkata kichwa. Mpaka alipokuja Abu Bakar, alipoingia ndani na kumwangalia Mtume sallama na kusikia kwamba amefishwa Mtume sallama, akatoka akamsomea aya wa ma Muhammadin illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul. Umar ibn al-Khattabi ikawa ile aya kama imemshangaza, ni aya ambayo alikuwa ameihifadhi, lakini alichukua msimamo wa kutokutaka mtu atangaze juu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposomewa aya na kukumbushwa aya ile, Umar ibn al-Khattabi akapigwa na bumbuazi, akapigwa na butwa. Sio kwamba alikuwa haijui, anaijua, lakini imempita, ameisahau. Kwa maana hiyo, wakati mwingine za kwa mtu dalili anayo, lakini ameisahau kipindi ambacho inatokea kadhia fulani. Unauenda kwamba shiwari hili ilipokuwa ikifanyika, Abdullah ibn Umar kama alikuwepo, labda amesahau, lakini dalili haionyeshi kwamba Abdullah ibn Umar alikuwepo katika shiwari hii, ili yaonekane kwa nini Abdullah ibn Umar akutoa dalili hii. Kwa maana hiyo, hizi ni baadhi ya njia za kuonesha kwamba unyonge na ugonjwa na udhaifu wa madai haya. Madai haya ameyaweka al-Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani fi fathihi, katika fathi al-Bari, alipokuwa akisherehesha sahihi al-Bukhari, alipofika hadithi hii akataja habari hizi, akasema waqad sab'ada qaumun sihatahu bi anna al-hadith law kana inda ibn Umara lamma taraka abahu yunazi'u Aba Bakr fi qital mani'i zakah. Kwamba baadhi ya watu wamepinga usahihi wa hadithi hii, kwani law kana inda ibn Umar, law kama hadithi hii ingekuwa kwa Abdullah ibn Umar, isingemwacha baba yake ajadiliane afanye nizaa afanye mjadala na Bakar juu ya kuwapiga vita waliokataa kutoa zaka. Hoja yao ni hiyo na majibu yake ni hayo, baadhi ya majibu ni hayo, lakini tumehofia kurefusha. Khulasatul qawli hadithu sahih, na hadithi imetoka Abdullah ibn Umar na imepita katika mikono salama. Si mikono salama tu, bali kwa utaratibu ambao hauna shaka ndani yake. Kwa hadithi hii kama anavyosema wayuqimu salata wa yutu zakata. Sijui fahamiana? Fa idha fa'alu dhalika نعم اقرأ. دماءهم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نعم فين ترى كوفان يهايو وترى بطوة شهادة كيشا وكسم شصالة نوكتوا ذاك. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني basi zimezulika kwangu mimi dimaahum wa amwalahum mali zao na damu zao, maana kwamba ni haramu kwangu mimi kuwapiga vita hao na hivyo hivyo ni haramu kuchukua mali zao illa bihaqqil islam isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Wa hisabuhum ala Allah ta'ala, na hisabu yao ni kwa Allah mtukufu. Yani jiu hisabu yao, malipo yao ni kwa Allah mtukufu. Kile atachofanya nini atachowalipa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anna al-insana idha dana bil-islami zahiran fa inna batinahu yuwakkalu ala Allah ta'ala, kwamba hakika ya mtu pindi anaposhikamana na dini ya Uislamu kidhahiri, basi fa inna batinahu, ile batini yake, siri yake, sawa, inaegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutamhesabu kwamba huyu ni ndugu yetu Muislamu. Yeye ikiwa anafanya hivyo anadhihirisha kinafiki, sisi hatujui yeye anafiki wapi. Sisi tunamuona huyu ni Muislamu mwenzetu na ana haki zile ambazo tunazosisi katika Uislamu huu, na anawajibika kama vile ambavyo tunavyowajibika sisi katika Uislamu huu. Sisi tumefahamiana. Wa dalilu ala dhalika fa idha fa'alu dhalika atamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kama vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram fa hurmati yawmikum hadha, au kama qala sallallahu alayhi wa sallam, hakika mali zenu na damu zenu na heshima zenu baina yenu ni tukufu. Yani Muislamu haifai kumwaga damu ya Muislamu mwenzie, wala haifai kuchukua mali ya Muislamu mwenzie, wala haifai kuvunja heshima ya Muislamu mwenzie kwa kisingizio cha aina yoyote. Mtu akasimama kwa maasira yake tu yaliyomkumba basi nakuwa na nini, akaanza kuvunja heshima za watu wengine, hii ni haramu. Ni jambo ambalo Uislamu umeharamisha imeharamisha nini? Imeharamisha heshima. Kila mmoja anatakiwa amheshimu mwenzie, sio mtu anakurupuka tu alikotoka kwa kijijini kwake anaanza kuwavunjia heshima wenzie. Hii si sawa sawa, hii si jambo la sawa, kwa sababu naam, sheria imeharamisha kuvunjiana heshima, bali imetakia kwamba kila mmoja alinde heshima ya mwenzie kama vile ilivyokuwa katika mali na ilivyokuwa katika madha, katika damu. Sisi tuko pamoja. Illa bihaqqil islam, fa min haqqil islam fi'lul wajibat, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Ina maana mtu itaruhusiwa damu yake kumwagika kwa haki ya Uislamu. Mithalu dhalika kama jaa fi hadithi ya Abdullah ibn Mas'udi Abu Abdurrahman radiyallahu ta'ala, ya kwamba azani almuhtan, kwamba zani almuhtan, mzinzi ambaye tayari ameshaingia katika ndoa, ikiwa yeye atakamatwa katika hali ile na ikathibitika kwa mujibu wa vigezo vya sheria vilivyowekwa, basi huyu damu yake itamwagwa, atapigwa mawe mpaka afe. Huko kupigwa mawe inakuwa ni bihaqqi islam, sio kumuonea huyu muislam lakini damu yake haram, la, yeye mwenyewe amevunja heshima ya damu yake, kwa hiyo damu yake inamwagwa kwa kupigwa mawe hata ya moto mpaka afe. Ama qatilun nafs, fulani amemuua mwenzie, ikaenda mbele ya kadhi, ikasimamiwa kesi, ikasemwa, ikasema mpaka mwisho kadhi akahukumu kwamba huyu amemuua huyu makusudi wa udwana, na yeye inapasa auawe, kwa hiyo atauawa. Sio sheria mkononi kwamba mtu akakurupuka kwamba katika sheria, hapana, bali kwamba ni kadhia ambazo zinapita mahakamani, kadhia zinapita mahakamani na kadhi anajiridhisha na kila upande anajiridhisha mpaka mwisho ni atolewa hukumu kwamba fulani auawe au fulani akatwe mkono kutokana na wizi. Sinafahamiana hii haki madha haki alislam sio msikitini mtu kaiba viatu kaiba yeboyebo za imam kakamatwa baada ya kukamatwa wa takbir Allahu akbar takbir Allahu salli mtume Allahu salli lete panga mtu akatoa panga lake lete panga mtu akatoa ili hapa ni jambia ili jambia la kukata mikono ya wezi takbir akatoa lingine ili ni jambia kazi yake ni kutairi wasiotairiwa takbir sio kwa mtindo huu sio sio kwa mtindo huu bali ni kwamba baada ya kuhukumiwa mbele ya kadhi kuangaliwa vigezo vyote je aliiba fi hirzihi aliiba katika hirzi yake ile mali je aliiba ayi tariq bi tariqati al-ikhtifa katika njia za siri siri tumefahamiana je ile mali aliiba zile yeboyebo zimefikia kiwango hajafika bega nimenunua yeboyebo yeboyebo nimenunua shilingi 1500 takati mkono tutamtia tutampa taadhiri tumefahamiana je bwana wewe hii baskeli yako iliibiwa wapi bwana baskeli mimi nimeona watu wamekim swala mimi nikaiangusha tu nje nje kuswali yule bwana alipona wewe mimi nipo nimeanguka mimi nikapanda nikaondoka hii ishakuwa sasa shubha tuzira alhududu bimada bimada bishubhat uacha kutekelezwa hadi za kisheria ukiwa na utata yeye kaona swala imekimiwa katupa basikeli bali bila au kaacha bodaboda bila funguo bila funguo kuitoa bila hivi yeye kaacha tu kaja alafu jamaa kaja kaangalia kaondoka nayo simfahamiana ina maana ikithibitika vyote hivi hakuna shubha atakatwa mkono hii ni bihaqi alislam bihaqi madha bihaqi alislam au masala ambayo yana tahdhir masala ambayo hayana hukumu ya haji lakini kuna tahdhir kutaa tariq albughatu alkhawariji mtu ni kutaa tariki jambazi jambazi akaangaliwa ameua au amejeruhi au amefanya amenyang'anya kadhi akamhukumu huyu kwamba ni kuuawa au makhawariji makhawariji hawa wanaua wenzao huko wanafanya kadhi akakamatwa kadhi akahukumu ni kuuawa lakini bihaqi alislam ina maana ipite mahakamani kadhi ahukumu sio mtu achukue sheria mkononi sheria mkononi hakuna katika Uislamu sasa litakuwaje wanamba hatuna kadhi basi mwacheni mwacheni kama mpelekeni apeleke polisi sasa itakuwaje tuarudi peleka polisi lakini msichukue sheria mtu atakayechukua sheria mkononi atawajibika kusimamishiwa kisasi yeye huenda atakayechukua sheria mkononi huenda akawa ndio jambazi yeye ndio kutaa fariki bughati alikwambia achukue sheria mkononi nani kwa hiyo yeye anaweza akafanywa taadhiri achiwe adabu ili watu wengine wasiweze kurejea jambo kama hilo la kuchukua sheria mkononi kule kikamatwa mwizi watu wasikurupuke toka mtia mangumi tumeswali nayo Muislamu akamatwe ikichukua kishakamatwa apelekwe polisi hapo tumefahamiana kisha polisi basi mambo mengine yatafuata baadaye sio sheria mambo ya sheria mkononi mara kisha mtu ajino huyo apiga hapana kwa sababu kuna mambo mengi yanapitia mpaka kuangalia hukumu yake walio illa bihaqi alislam hapo kwenye haki ya Islam tukisherehesha vibaya hapa tutazama takfiri unaona leo kuna matakfiri wamezalika vipi kwa sababu hizo dalili zinashereheshwa na watu ambao hawana ahadia hawana vigezo hawana qualification unafahamiana na qualification zao ni duni ni dhaifu sasa wamechukua tu wana uchambuzi wanawatia vijana katika mawazo ya ugaidi kwa sababu watu wanaisimamia hii ni watu ambao duni hajulikani mtu kasoma wapi mpata wapi kasema maneno hayo alim gani sasa kuna zalika vijitakfiri takfiri takfiri takfiri takfiri kwa sababu ya hizi tafsiri zisizokuwa na TBS zinasababisha matatizo haya lazima kuwa na vigezo bwana sombo bila kuwa na vigezo haiwezekani tungekuwa na mabaraza lingesema kuna watu wengine wakazuiwa kufundisha zuiwa haiwezekani. Ili ufundishe uwe na darasa, lazima uwe na kitambulisho na kibali. Na kututilia tu magaidi magaidi tu wakaja kutuletea mabomu msikitini hapa, sababu tafsiri za ovyo ovyo. Sisi tumefahamiana, illa bihaqqi alislam, ni maneno yako sehemu yake katika mimakasi asharia. Maksudio ya sharia ni kulinda, kuwalinda Waislamu. Katika kuwalinda Waislamu, kulinda itikadi zisichezewe. Mtu anaweza kaibuka tu siku moja hapa hapa akatuletea habari kwamba Mungu akasema nzi Mungu, na akatoa dalili mkaona ni mkaona balaa hapa, kwa sababu kwanza itakada thumma sadalla, na watu wengine wakatoka hapa wakapigana nje, ndio katoa dalili nini wewe? Wewe vipi nini bwana? Kweli dalili katoa. Yeye vipi? Bwana kuna kichaa au mwatuambia yeye mtume bwana watu wanapigana ngumu na muamini. Sasa watu wao watalindwa vipi? Watalindwa kwa wale wazungumzaji misikitini, wao ni watu ambao wana vigezo vya kisheria. Wana qualification, wamekaa katika majalisi ya al-ilm, wamesikiliza maulama, wamesikiliza mashekh, wamesikiliza maduat, na wao kweli sasa huyu anafaa akazungumze. Wazi? Bila hivyo mtu atatembea na bisu lake anatafuta watu ambao hawajataeliwa, watu wenye magovi na mazunga na watafuta mitaani. Kana kilemba chake watakbiri, hajataeliwa huyu. Takbiri jihad tumtairi. Wewe utaeliana jihad bwana? Ni ampo kabisa. Si yule basale pale Idrisa alikuwa anasema hivyo, anapanga lake moja la kutaili watu. Basale sio amekuwa ngariba, sio amekuwa nani? Sio hivi. Na anapoa zungumze bwana mzee wako mkuu. Watu kama hawa fungia selo tu. Yakitoka afanye shughuli zingine, aende kwenye siasa huko. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى فمن حق فعل الواجبات فمن ترك الواجبات جاز قتله كالبغاة وقطاع الطريق ومانع الزكاة وغيرها كما هو مجمبازي وصفزوية زكاة مبغاة مخوارج مقطاع الطريق مجمبازي كما هو ينفع لكن كفاك ونيوه كما تلك الثيمة في الشريعة sio kitio sheria mkononi kama inavyosemwa. Na katika hadithi hii al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aliweka maswali alipokuwa akisherehesha, akasema fa in qila, fikisemwa fa inna as-sawm wal hajj min arkan al-islam wa lam yadhkurhuma. Sawm na hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii mbona akuziambatanisha kwa kutaja? Ametaja as-sala, ametaja az-zaka, inakuwaje? Jawabu huu anna sawma la yuqatalu al-insanu alayhi, sawmu mtu auawi kwa kutokufunga sawmu, bali yuhbas wa yumna'u at-ta'ama wash-sharab, isipokuwa mtu namna hii atakamatwa, atawekwa selo, hatopewa chakula wala kinywaji. Sinafahamiana? Hatopewa chakula wala kinywaji. Ikifika ile saa 10 ataingiziwa ugali wa dona na marage yale. Baada hapo halas. Sasa hii ikifunga atajua mwenyewe, akaamua kunaendelea kutokufunga uko selo atajua mwenyewe, sababu chakula hamna, kinywaji hamna. Kwa moja, kwa lio asiyefunga yeye akakamatwa na kula mchana, anataka kufunga, huyu hauawi. Huyu afanya nini? Kwa wala apigwe yeye, isipokuwa anakamatwa anatiwa mahabusu. Wazi? Walhaji ala tarahi, na hija faradhi yake ni kwa kuchelewa. Maana kwamba mtu anaweza akawa na uwezo wa haji mwaka huu akasema mimi inshallah bwana nitaenda mwakani, mwaka huu 1440, akawa tayari amekuwa na uwezo, hija inakuja mbele hapo. Lakini akasema mimi bwana sitoenda haji inshallah, kwamba nitaenda mwakani. Hatopigwa vita kwa sababu mwaka huu watu tayari hela anazo, pesa anazo, muda anao, afya yake ni njema. Lakini akasema mwaka huu sendi. Vipi wenda ya sendi? Akapigwa pana, huyu apigwe vita. Sinafahamiana? Kwa sababu hiyo inaweza ukaichelewesha ibada ya kauli hilo ulama walio hatopigwa vita huyo. Walihadha lam yathru as-sawm wal hajj li Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman. Kana hivyo ndio unaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akuhitaja hija na somo pindi alipomtuma Muadhi kwenda Yemen kufanya dawa, bali zakara hadhihi thalatha takhafa, isipokuwa ametaja hivi vitu vitatu: shahada, as-sala, wa madha, was-sawm. As-sala was-zaka, as-sala was-zaka. Naam, ibara ya mwisho wa hisabuhu ala Allah ta'ala yuthbitu madha, yuthbitu ala isbatu al-hisab anna al-insana yuhasabu ala amalihi inna khairan fa khairun wa inna sharran fa sharran. Aka mtu mwanadamu atahesabiwa juu ya matendo yake, ikiwa ni kheri basi atalipwa kheri, ikiwa ni shari atalipwa shari. Kwa hadithi hii inathibitisha hayo kwamba tutahesabiwa juu ya haya matendo, juu ya haya maneno tunayozungumza. Kwa maana hiyo inatupasa tuzungumze mambo ya kheri, na hivyo hivyo tufanye matendo yaliyokuwa mema, kwa sababu yote ambayo tunayasema na kuyatenda yananakiliwa, na yote tutakuja kuulizwa kama sababu dalika fi hadha alhadith wa fi ghayriha min aladilla. قال رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، شاك سيما الإمام النووي الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة، وهو قد اختلف العلماء في اسمه، علماء مختلفيان عن جنة لك أكثر من 30 قولا، ولكن الراجح والصحيح هو عبد الرحمن بن صخر. الراجح والصحيح هو عبد الرحمن بن صخر. قول الراجح من قول الصحيح هو مشهور أن عبد الرحمن بن صخر أسلم أمسلم قد في سنة السابعة، أمسلم قد كما السابعة رضي الله تعالى عنه. أمسلم وقع سابعة خيبر، أمسلم عبد الرحمن ابن صخر أبو هريرة أمسلم كتكا مكهو، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم كيشا كم لازم متومة صلى الله عليه وسلم كيشا كم لازم متومة صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الصفة. نا عبد الرحمن ابن صخر أبو هريرة نكتكا واتوا صفة، نكتكا واتوا شباب ولوكوا كام سكتيني، ni watu walikuwa kama msikitini. Ahlu Sufa ni watu walikuwa kama msikitini, kwa maana kwamba walikuwa kihudhuria sana majalisa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo hata baada ya wafati, hata baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, rawa an kathiri min as-sahaba, amepokea hadithi nyingi vile vile kutoka kwa masahaba, ambazo zile alizokuwa hajazisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi amezipokea, amezisikia kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi وسلم. واضح. وهو من المكثرين، يعني ndio wa kwanza katika kwa na hadithi nyingi amesimulia kutoka kwa Mtume sala takriban hadithi 1500 takriban hadithi 1500 na ziada radiyallahu ta'ala anhu. Yani yeye ndio anaongoza katika kusimulia hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fabihadha watu wengi أهل الزيغ والباطل خاصة الرافضة قاتلهم الله ونبينغا جيويبو وصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نغيرك وجزاو داكو بينغا وانزا كبسا جيويا يويجي أميكان أمتومي صلى الله عليه وسلم مودا مچاتي كليكو ما صحابة وينجين تقريبا نمية كمتاتو kisha yeye amesimulia hadithi nyingi sana. Unafahamiana? Iweje? Hii ni shubha. Kama tulivyosema, shubha tutangulia ni shubha nyonge. Kwanza fahamu ya kwamba aliyepokea hadithi nyingi kuliko mwingine yoyote ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Ili nataka ulifahamu. Aliyepokea hadithi nyingi kuliko yoyote ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Kivipi? Ma huwa alhadith silahan? Ma huwa alhadith silahan? Huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifa. Wazi? Ni hadithi ni kile kilichoegemezwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Min qawlin, kiwa ni matamko au fi'lin au matendo au taqririn au taqriri, kukiri jambo, kukiri mambo, yani mambo yalifanyika mbele yake au yalifahamishwa yalifanyika mambo fulani akayakiri akakubali akayaridhia. Au sifa zile alizokuwa nazo bwana mtume sallama, sifa za kimaumbile au sifa za kitabia. Kuna sifa za kitabia ambayo kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa zinaenda sambamba kabisa na maamrisho ya Quran. Au za akhir, kwamba sifa za kimaumbile, mtume za sallama alikuwa mzuri, nywele zake zilikuwa zinafika mpaka zinagonga katika mabega humo, unafahamiana? Mtume sallama alikuwa mweupe, hakuwa mnene sana wala mbamba, alikuwa na ustaji, jumbila gari, alikuwa na mabega aliyokuwa mbali, mabega yako mbali, alama tulikuwa ambayo hivyo vilegemezwa kwa mtume sallama, ndiyo hadithi. Kwa maana hiyo maswahaba, katika maswahaba ambao walioambatana muda mrefu na mtume sallam ni nani? Ni nani? Ni Abu Bakar. Kwa maana Abu Bakar amesikia mambo mengi mno kutoka kwa mtume sallam, na ameona mengi mno kutoka kwa mtume sallam kuliko sahaba yoyote. Wa huwa sahibuhu fil ghar, na ndiyo rafiki yake aliyokuwa naye katika pango kipindi anahama. Kwa hiyo alisikia hadithi nyingi au aliyepokea hadithi nyingi ni nani? Ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Shika. Aliyesimulia hadithi nyingi ni nani? Ni Abu Huraira. Sinifahamiana? Ina maana Abu Bakar radhiallahu anhu alikuwa na ilmu kubwa, lakini ilmu yake hakuitawanya. Kwa nini? Kwanza kabisa, tangu kufa kwa mtume sallama yeye ameishi muda mfupi sana, ameishi miaka miwili na miezi sita, miaka miwili na nusu baada ya kufishwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo miaka miwili na nusu aliofishwa aloishi, ni kwamba kipindi chake alikuwa na mambo ya muhimu sana ambayo alikuwa imeukabili ummatil islamia. Katika hayo kulipeleka jeshi la Usama lililokuwa limeandaliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kukabiliana na mani zakat, kwenda kuwapiga vita waliozuia zaka kama marra bina, kama ilivyopita hapo nyuma, kisha kwenda kukabiliana na kina Musailama tulkadhab, watu ambao walikuwa wamedai utume, kina Musailama na wengineo, na makabila ya Kiarabu ambayo baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam yaliamua kutoka katika Uislamu. Kwa kipindi hicho chote hiki alikuwa anahangaikia kuweka umoja katika dola. Wakati huo yeye ni kiongozi, na mnajua kiongozi ni nani. Mambo yote ya nchi ya dola ya Islamia yalikuwa narudi kwake. Pole, muda wa kukaa kufundisha watu ulikuwa ni mdogo. Muda wa kukaa kufundisha watu ulikuwa ni nini? Ulikuwa ni mdogo. Sisi tumefahamiana? Kwa maana ina maana Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu amekufa na elimu yake nyingi hajaitoa. Sasa mfano nikupeni, kuwe na profesa amechaguliwa leo kuwa ni waziri fulani, profesa fulani amepewa wizara. Sawa, amepewa wizara katika nchi fulani. Alafu kuna profesa mwenzie ambaye amesoma wote, yeye amebakia chuo kikuu anafundisha miaka 20. Hivi ni nani atakayekuwa na wanafunzi wengi katika wawili? Eh? Yule anayesomesha alobakia chuoni kule university anafundisha, yule ndio atakayekuwa na wanafunzi wengi. Yule aliyokuwa wizarani yeye kashakuwa waziri, yani mambo yanahangaikia mambo ya serikali tu. Mikutano, vikao, kata hivi na hivi. walio muda wake wa kufundisha unakuwa ni mchache sana. Yule atakayekuwa chuoni akiingia darasa hili, anaingia darasa hili asubuhi, jioni, mchana, amekwenda ametoa lecture hii, ameenda chuo fulani ametoa lecture hii na hivi. Kwa hiyo huyu atakuwa amefundisha watu wengi kuliko yule ambaye alikuwa ni waziri. Hivi sawa sana Bakara Siddiq radhiallahu anhu, yeye alikuwa ndiye sahihi, alikuwa ndiye khalifa za Rasulillah. Yeye ndio kiongozi wa Islam. Alafu ameishi miaka miwili baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira huyu alikuwa ni katika ahlus sufa, ni vijana wanaoishi msikitini. Vijana wanaoishi msikitini. Tena vijana wenyewe walikuwa makini. Sio vijana ambao akili zao zimeyumba, wakaona msikiti umeyumba. Msikiti umeyumba kama mpapai vile. Msikiti umeyumba umekwenda kushoto. Msikiti umeyumba umeenda kulia. Msikiti umeyumba ukaenda mbele kibla huko. Baadaye ukayumba ukaenda nyuma buu. Kama unaanguka vile. Watu wakaachia. Eh bana, jamani vipi? Hivi msikiti umeyumba. Wallahi wa billahi wa tallahi. Msikiti umeyumba. Wewe hivi umeyumba, wewe umeyumba. Wallahi umeyumba. Jamani, hawa masika lakini imekuaje umeyumba? Lakini baada ya taftish walbahi kwa nikana zimeyumba akili tu hapa. Kumbe mbongo za watu zimeyumba. Pio pio. Wakaona msikiti huu. Kama una spiringi. Hapo kaenda kibla. Walipotoka kibla ndo kawa naanguka msikiti. Nani abaki? Watu waka drop. Sasa wale walio drop kutoka juu zaidi, Allah ape shifa wapone haraka warejee kwa masomo. Wengine wengi wame drop kupitia floor ya kwanza hapo, wengi zaidi ya 20. Sasa hawa kina Abu Huraira ni waliokaa msikitini, zile dishi zao hazijayumba, walihifadhi, walidhibiti kutoka kwa Mtume za sallam, kisha wakachukua na kusoma kwa masahaba wengine kama kina Aisha, kina Umar, kina Abdullah ibn Umar na ghairihim. Baada ya hapo wakapewa umri mrefu sana. Abu Huraira amekufa takriban mwaka wa 57 mwaka aliyokufa Aisha radhiallahu anhu. Baada ya kuondoka Mtume, kufisha Mtume ameishi miaka 47. Kwa hiyo alipokea kwa Mtume sallam na masahaba wenzie, kisha akawa anafundisha kwanza ikianzia msikitini. Alafu Abu Huraira akupata cheo, akuwa na cheo. Haya mambo ya vyeo vyeo, haya mambo ya vyeo, si fulani si mudiri, si fulani kidudu gani, sijui, yanamfanya mtu kwamba asikae kufundisha muda mrefu. Kwa nini? Kila ukikaa mara kaja mzazi wa huyu, mara mzazi wa huyu, mara uko darasani ya kutolewa, mara sijui nani mwalimu gani kafanyaje, mara sijui kuna kitu gani, mara kuna ndoa, huyu anaoa, yule kule anaolewa, mara tumefahamiana eh? Sasa nakuwa shughuli. Kwa Abu Huraira akupata uongozi, kwa shughuli yake ilikuwa kwa elimu, kisha kueneza elimu. Kwa maana hiyo watu wengi wamesikia au wamesoma kwa Abu Huraira. Nadhani hapa nitakuwa nimefahamika. Sasa sio ajabu kukuta kwamba Abu Huraira yeye amehadithia hadithi nyingi ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, licha ya kwamba ameishi muda mfupi sana Mtume, za miaka takriban mitatu. Huyu ni Abu Huraira Abdurrahman bin Safwan. Abu Huraira yupo, yani manake alikuwepo na amezikwa Bakii, na yeye ni katika wale amemswalia Aisha radhiallahu anha. Amemswalia Aisha baada ya muda mfupi, takriban baada ya shahr patufi, na yeye baada ya mwezi mmoja akafa radhiallahu ta'ala anhuma. Naam, qala qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نلمتكيا نتومي صلى الله عليه وسلم شلي زيلو لفظ سمعت ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يالي أمبايو نلوكة أو للي أمبالو نلوكة ذيني ينبوهيلو فاجتنبوه يبوشيني نالو ما للي أمبالو نهيتكم لوكة ذا عنه ينبوهيلو fajitanibuhu, jiepusheni nalo. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, wama nahakum anhu fantahu, ndio hiyo maana haitukum anhu fajitanibuhu, maana haitukum anhu faji fantahu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ay ijtanibu jumlatan wahida, jiepusheni moja kwa moja. Wala tafaluhu wala shay'an minhu, wala msifanye chochote katika hayo mlio katazwa. Wala tafaluhu wala shay'an minhu, wala msifanye chochote katika hayo mlio fanya nini, mlio katazwa. Wa hadha mahmulun ala nahyi at-tahrim, na inachukuliwa juu ya yale yaliokatazwa, ya imekatazwa kwa uharamu. Imekatazwa kwa nini? Kwa uharamu, kwamba ija nahi an-nahyi ambayo fidu tahrim, kwamba ni kujiepusha na ni katika zuri wal wara'i, hata yakija yale ambayo yanaonekana kwamba fihi makruh, basi vizuri mtu kujiepusha nayo. Wazi yote yalilokatazwa, mtu sasa asidete irabu, akatafuta njia, watu wamekatazwa kuvaa isbali, watu wasivaa isbali, umekatazwa mtu kunyoa ndevu, mtu asianze na matatizo kunyoa ndevu, anaanza kuchuna chuna huku, anakuja anabakisha kile kibuzi nini, kindevu beberu kile cha hapa, acha ndevu bwana. Ndio maana tukasema ana fahamu salafu pale. Je, masalafu wao ndio walomfahamu Mtume Salamo, waliondoa huku wakabakisha hiki hapa hiki? Akubaki akuondoa huku, waliacha zote. Ina maana kwa ufahamu wao walomfahamu Mtume Salama, na alivyokuwa Mtume Salama, ina maana ndevu kutoka hapa chini ya masikio mpaka huko katika digini, kuna ndevu hizi. Ama ufahamu wa watu ambao fi kulubihim maradun, katika nyoyo zao kuna maradhi, wao ndevu wamefahamu ni kidude hiki hapa hapa kwenye kidevu kidigini. Sasa utakuta huko mtu anaya amenyoa na huko amenyoa, abakia tudevu beberu utu hapa wewe. Jamani, ndio maana tukasema masalafu tunapiga kila siku upatwe ya kwamba ana fahami salafu saleh, juu ya ufahamu wa wema walio tangulia. Sasa huyo mwingine ataamua kukata katikati hapa kinusu, kwa kakata kiduku, akafanya kiduku kiduku, akaacha vijidevu, akaka kijipanki. Ukimwambia mimi ah bwana shekhe, bwana sisi hapa hivi, yani ndevu anataka kuanywa kiduku katika ndevu, sababu si ufahamu wake. Lakini turejee katika ufahamu wa wema waliotangulia. Isbali, watu waache isbali, watu waache isbali, watu wasivae isbali, sivae nguo ambayo imevuka kongo mbili katika namna yote, watu waachane na mavazi haya, kwa sababu si ni mavazi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Na vile vile wema waliotangulia wale ulama watu wavae mavazi hayo, wale hao watu waige watu hao ambao wanafuata wanakwenda sambamba na maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sote watu wasifanye irabu tena. Naam, ndio. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Naam. Wama nali ambalo amartukum bihi, ilo kuamrisheni jambo hilo, fa'atu minhu, yendeeni ilo, mastata'tum, kwa kadiri vile mnavyo ya uwezo, mastata'tum kadiri ya mnavyoweza. Kija sambamba na aya fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, chini Allah yasta uwezo, ikiwa na maana kwamba ala sabil misal istita'a sala. Sala ni wajib ala alqadir alqiyam, mwenye uwezo asimame. Ikawa wewe kusimama uwezo na umwa, umeumia mguu, uwezo kusimama, basi fattaqullaha mastata'tum, basi wewe kaa, swali aliyakuwa umekaa. Uwezo kukaa, basi swali aliyakuwa umelala. Ala shiqqika alayman, uwezo kulalia ubavu wa kulia la kushoto, lala chali chali, uwezi kifulifuli hivyo, lala kifulifuli. Fattaqullaha mastata'tum, sisi tumefahamiana. Kwa kila mmoja afanye kwa vile ambavyo, kwa mujibu wa vile uwezo wake, katika yale mambo tuliyofanya nini, tuliyoamrishwa. Lakini katika makatazo ni kuacha yote kwa sababu asili ya katazo ni kutokufanywa. Asili ya katazo ni nini? Mfano pombe, asili yake mtu kutokunywa pombe, asili ya mtu kutokunywa pombe. Kwa hiyo uliacha ah, sasa bwana mimi siwezi, unajua kutokunywa pombe, unajua sasa nisipokunywa nitakufa, acha ufe, acha lillahi ta'ala ukifa lillahi khair wal baraka. Tunafahamiana? Lakini yale maamrisho, mambo ambayo tumeamrishwa tuyafanye, ndio unaona katika saumu kwa wagonjwa, kwa wasafiri, wenye dharura mbalimbali, umewekewa utaratibu wao, kwa sababu fattaqullaha mastata'tum. Wazi? Ibn Daqiq al-Hindi ameelezea hadithi anasema hadha al-hadith min qawaid al-Islam al-muhimma. Hadithi hii ni katika kaida za Uislamu ambazo ni muhimu sana katika mambo. Wayadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam. Wayadkhulu fihi ma la yuhsa min al-ahkam. Inaingia ndani yake ahkam mbalimbali ambazo haziwezi kuhesabika. Kwa kuelezea mambo na ufafanuzi katika kadhia mbalimbali, naingia katika hasa upande ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Yale ninakuamrisheni yafanyeni, haya yaendeeni hayo, mastata'tu hadi mnavyoweza. Ina maana kama aliweza, yukallifu Allahu nafsan ila usaha, kwamba Allah aikalifishi nafsi sipokole wasaa wake na uwezo wake. Haya ni mambo gani? Haya ni mambo tuliyoamrishwa, bikhilafi yale ambayo tuliyokatazwa. Naam. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Na hakika vinginevyo, ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim, iliwaangamiza wale ambao waliokuwepo kabla yenu. Nini kichoangamiza? Kasrat masailihim, wingi wa maswali yao. Kwa na maswali mengi mno yatawaangamiza hayo. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'i, na vile vile na ikhtilafia kwa khalifu manabii wao. Manabii wanasema hivi, wao wanakwenda hivi. Wanaambiwa wachinje ng'ombe, ng'ombe wa aina gani? Ukiambiwa fanya hivi, mata rangi gani? Kadha kadha. Kwa hiyo ni katika mwenendo mbaya, mwenendo mbaya. Qala Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, arada la tukthiru as-su'ala, nakusudia wamsikithirishe maswali. Sawa, msikithirishe maswali, hata msije mkafanana, hata la tudahi al-yahudu an-nasara, ili msije mkafanana na mayahudi na manasara. Hizi jamii mbili ndo jamii ambazo hasa mayahudi zaidi, jamii ambazo ziliangamia kwa maswali. Wanauliza maswali yakiwekewa bwana, mwisho kabisa wanashindwa kutekeleza. Huu ni ubaya ambao walikuwa nayo. Naam. Kama hadithi kama tulivyoiona, ni faida suhula ta hadha din al-islam haythu lam yajibu ala al-mar'i illa ma yastati'. Wepesi wa dini hii. Hii dini ni nyepesi kiasi kwamba haijaamrisha, haijawajibisha kumwajibishia mtu ila ma yastati'u, isipokuwa yale anayoyaweza. Yaani mtu amewajibishiwa kila kitu ambacho amewajibishiwa Waislamu, basi kitu hicho au mambo hayo tunayaweza kuyatekeleza. Hakuna jambo lilowajibishwa na sheria ambalo sisi hatuwezi kulitekeleza, isipokuwa kuna baadhi ya watu ambao hawawezi au wapo udhuru wa kisheria. Wafanya nini? Fattaqullaha mastata'tum, ni kuonesha Uislamu ni dini nyepesi. Mitaani mwetu bwana, Uislamu mgumu bwana. Kwa nini? Uislamu ni mwepesi. Uislamu ni mwepesi, kama tulivyoona katika hadithi hii ambayo akhrajahu Sheikhan, wal hadithu muttafaqun alayhi.